امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عوام کے اندر اس طرح کا سننے میں آتا ہے کہ غصہ حرام ہے. اب غصہ تو آ ہی جاتا ہے, تو کیا کریں ایسی صورت میں؟ اس میں اپنا اختیار ہی نہیں ہے. غصہ آ گیا, اس میں اپنا اختیار نہیں ہے. اس نے مطلقا یہ کہنا غصہ حرام ہے غلط ہے. غصہ نفس کے لیے بھی آ گیا تب بھی بے قصور ہے, لیکن غصہ آنا جو ہے نا یہ گناہ کا باعث بھی ہو سکتا ہے, ثواب کا سبب بھی بن سکتا ہے. غصہ آ گیا اور اس کو حدیث پاک پر عمل کی نیت سے پی گیا تو ثواب ملے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں کہ اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں کہ جیسے غصے کا گھونٹ, نہیں غصے کا گھونٹ کو مسلمان پی لے وہ سب سے بہترین گھونٹ ہے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. تو اس طرح غصہ جو ہے وہ ثواب کا باعث بن جائے گا حدیث پر عمل کرنے کے لیے. اور بعض جگہ غصہ آنا ضروری ہے. دس بچہ سات سال کا ہو نماز کا حکم دو, دس سال کا ہو اور نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ, حدیث شریف میں حکم ہے. تو غصہ آئے گا تو اس کو یوں دکھاؤ گے نا آپ, یا ہنس کے دکھاؤ گے, ہنس کے دکھاؤ گے تو وہ بھی ہنس پڑے گا, اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے. ذرا وہ آنکھیں لال کر کے آپ ذرا اس کو اپنا جلال دکھا کے ذرا ہلکا سا ذرا دو گے نا, نماز نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھتا پڑھ لے تو پھر یہ اس کا ثواب ملے گا نا. حدیث پاک پر عمل کی نیت سے آپ اس کو اس طرح, بچے کو نہیں مانتا ہے زبان سے تو تھوڑا ایک دو تھپکی دے گے, مگر شدید مار مارنا جائز نہیں ہے, بس وہی ہلکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.